Сёння мы працягнем слухаць вершаваную казку Пятра Яршова «Канюк-гарбунок» у перакладзе на беларускую мову. Такую працу зрабіў пісьменнік Павел Місько. Нагадаю змест першай часткі. Тры браты пільнавалі бацькавы пасевы. Малодшы Іван злавіў злодзея. Ім аказалася чароўная кабыліца. За сваю свабоду яна паабяцала Івану нарадзіць двух прыгожых коней і аднаго гарбунка, які стане яму лепшым сябрам і памочнікам. Так і сталася. Павялі браты прадаваць дваіх коней на кірмаш, дзе іх убачыў гараднічы, які даклаў пра такіх прыгажуноў цару. Ну а сёння мы даведаемся пра цяг гэтай гісторыі. Пастаноўка рэжысёра Валянціны Кірнажыцкай, рэдактар Святлана Вавілава, гукарэжысёр Міла Зуб. Ролі ў радыёпастаноўцы выконвалі ад аўтара артыст Валерый Мароз, Пётр, бацька сыноў, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, старэйшы сын Даніла, артыст Юры Авярьянаў, сярэдні сын Гаўрыла, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, малодшы сын Іван, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў, чароўная кабыліца, артыстка Алена Сідарова, канёк-гарбунок, артыст Александр Жданович, глашатай, артыст Валерый Мароз, купцы з рынку, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан і артыстка Алена Сідарова, гараднічы, артыст Уладзімір Корпус, цар, артыст Вячаслаў Галуза. Запіс 1995 года. Бачыць коннай сотні раць, побач два кані стаяць. Маладыя, вараныя, грывы ўюцца залатыя, гараднічы аж знямеў. Потым кажа нараспеў, вочы лупячы на грывы: «Много в свете всяких дивов. Я шмат ездил и ходил, а таких не обачил див». И от рату весь сдивился, расступился, расхилился, городничий злез долов, коней тихо обышел, загадал, каб не купляли, рот на их не разъявляли. «Поскочу я до двора, знаменую до цара». Частку кинул ён отрада и поехал для доклада. «Батька цар, помилуй нас!» И притишил голос бас, пузом гепнув шчыра в обзем, мо цара покорой возьме. «Говорить мне загадай, за дерзоту не карай!» Цар як раз был у гуморы. «Говори, без долгих сборов!» «Як умею, расскажу. Городничим я служу, справу я раблю сумленно». «Чули это? Несумненно». «Сёння я подняв отряд, каб наведать конный рад. Приезжаю, а народу не пробиться до ухода, что робить я? Загадал плеткой гнать, кто заминал, разогнали. Что я бачу? Тяжко нам вот растлумачить. Конрад и два они, да такие, як огни, молодые, вороные, гривы, льются золотые, хвост струменит золотый, спресс з алмазу капыты, ды яшчэ прашу паверці, перлы ўтыканы паверсе. Аж на ногі ўскочыў цар. Гэта просто боскі дар. Гэй, падаць хутчэй карету, сам у конны рад паеду. Я лічу, мне гэткі цуд мець загадвае статут. Слугі ўраз цара сабралі, карету падагналі, стаў за ёй стральцоў атрад. Вось і ён, той конны рад. На калені людзі ўпалі, слава бацьку закрышалі. Цар раскланяўся і сам вылез з горам папалам. Ледзь не кінула ў гарашку, як тых коней двух убачыў. Справа, злева абышоў, маладзеючы душой, са шчаслівай добрай мінай грывы гладзіў, лашчыў спіны. Коні воч не адарваць, аж гатовы цалаваць. Жарабцы, дык жарабцы. Эй вы, хлопцы, малайцы, гаспадар хто, як пабачыць? Ванька скеміў. Нешта значыў, нейкую вагу заеў. Ні сяло тут і ні хлеў. Важна ўперад выступае, рукі ў бокі падпірае. Гаспадар на коні я! Гэта пара, цар, мая! У цябе я іх купляю! Прадаеш? Не, цар, мяняю. А колькі даць за іх добра? 2-5 шапак серабра. 10, значит. Што ж, цудоўна. Цар сказаў адважыць роўна, але потым шчодры цар кінуў 5 рублёў удар. У настроі быў няйначай. Коней павялі гарачых 10 конюхаў сівых. Пазументаў залатых не злічыць на іх адзенні, з кушакоў зіхцяць праменні. А хто ўбачыць іх бічы, уцякай хутчэй, крычы. Коні гвалту не стрывалі і аброці ўшчэнт парвалі, збілі з ног павадыроў і бягом да вані зноў. Пачынаем мы заход ад іванавых прыход. Ходзіць коця па балоце, па дзве лапы ў адным боце. Лезуць козы ратаваць, котку вусы выціраць. Прагнуць багны, ходзяць лесам, цеста хваліцца замесам. Козы ногі б'юць дарма, коці там ужо няма. Гэта прыказка, а потым пойдзе казка сваім ходам. Вось вам мора-акіян, вось і востраў вам буян, у труне ляжыць там дзеўка над труною, салавейка свішча. Зноўку не туды мы свае вядзём сляды. Трэцім разам, лепшым часам, будзем цешыцца расказам. Памятаеце, Іван ля цара жыве як пан. У канюшні царскай служыць і ніколічкі не тужыць. Бацьку роднага братоў ён зусім забыць гатоў. Колькі вопраткі усялякай, колькі ежы розных смакаў. Калі шапкі ўсе сабраць, кораб будзе як падняць. І так смачна яму спіцца, сам не можа пабудзіцца. Мо прастыдняў гэтак пяць, служка царскі заўважаць. Служка гэты зваўся спальнік. Да Івана быў начальнік над канюшняй, над усёй, быў з баяр і раптам збой. То не дзіва, што злаваўся на Івана і пакляўся. Жыў не буду, а прыблуд выжыву, не будзе тут. Так рашыў нямко той спальнік, што ў канюшні быў начальнік, у засек залез тайком і закідаўся аўсом. Вось і поўнач наступіла. У нямка душа заныла. Раптам прыйдзе дамавік. Бачыць гэта не прывык. Зарыпелі дзверы глуха. Натапырыў спальнік вуха і праз дзірачку глядзіць, хто ідзе, хто тупаціць. Коні тупаюць, а той, хто зайшоў не з барадой. Дзверы шчыльна зачыняе, шапку з галавы здымае, на акно яе паклаў, шапкі скрутачак дастаў і разгортвае паволі. Бляск ляціць па наваколлі. Спальнік ледзь не закрычаў, туліць да вачэй рукаў ад дрыжэння шавялення, з'ехала з яго насення. Дамавік жа штось гудзе, у засек пяро кладзе, стойлы чысціць пачынае, коні мые прыбірае, грыўкі звязвае ў пучок, грывы чэша на бачок, косы з іх пляце старанна і спявае ўжо як п'яны. Не вусоў, ні барады, хвацкі хлопец хоць куды, пазументы на адзенні, боцікі на загляденне. Чорт уводзіць мяне ў зман, але ж выліты Іван. З усёй моцы лупіць вочы, спальнік ведаць добра хоча, ці Іван пралім хітрун. Ён знайшовся мне пяюн. Ведаць мне, цар, не ў забаве хітрыя твае забавы. Я табе так не спушчу і зраблю ўсё, як хачу. А Іван сабе спявае, грывы ў косы заплятае, не чакае, што бяда. Не, бядота ў чарада на яго ўпадзе знянацку. І пяро жар птушкі цацку, даўшы конікам яды і наліўшы ім сыты, зноў хавае сабе ў шапку і кладзецца на расцяжку спаць ля конскіх задніх ног. На падушку шапку лёг, бо работа прытаміла, і захроп, як той асілак, як той сказкі Яруслан. Дурань, дурань ты, Іван. Спальнік ціха падпаўзае, шапку спрытна выцягае, хоп, пяро, і след прастыў, нібы тут ён і не быў. Толькі цар устаў, памыўся, спальнік да яго з'явіўся, а падлогу грук і лбом, аж уздрыгвае ўвесь дом. Я з павіннай галавою, цар схіліўся пред табою, гаварыць мне загадай, за дзярзоту не карай. Злітуйся, вялікі цар, я не нейкі там махляр, як схлушу, Господь скарае. Ад цябе Іван хавае не каштоўнасць серабро, жара птушчы на пяро. Ах, ён злодзей распраклятый, больш, чым я, ужо багатый. Нам відаць яго віна. Ах, заробіць бізуна. І другая непрыемнасць. Спальнік голасам таемным, як пляткарых пляткарушы, абшабацюхну цару. Іван наш, ой, Іваке, выхваляўся, што дастане, аб імеў такі загад і жарптушку для палат. Спальнік выгнуўся дугою і ў запазуху рукою лезе, дастае пяро, небывалае дабро, і кладзе цару на ложак. Гляньце, зяя, як прыгожа. На калені гэпнуў зноў. Цар да ложка падышоў і глядзеў, і любаваўся, ці то плакаў, ці смяяўся, на язык пасмакаваў і ў куферачак схаваў. Эй, паклікаць дурня Ваню! І пасыльныя двараны паімчаліся барджэй, але гоп-гоп ля дзвярэй рагатаў цар да знямогі. Тыя ўскочылі на ногі, і каб зноўку насмяшыць, вырашылі паўтарыць. Добры цар з такой нагоды шапкі даў узнагароды. Слугі зноў гуртом пабеглі, але болей не палеглі. Да канюшні прыбягаюць, дзверы насцяж расчыняюць, і нагамі пад бакі ўставай, сякі-такі. Але Ваня як не чуе, спіць сабе храпе, начуе. Разбудзілі, як мятла бой з Іванам павяла. Як прачнуўся было злосці, аж паўнюсенькія косці. Як вазьму вас у бічы, то расквашу ўсім лычы. Хто такія? І адкуля? Да цара лечі, як куля. Ад яго ідзе загад, каб з'явіўся на даклад. Вельмі трэба. Пачакаю. Мочыць твар свой, выцірае, чысціць боты і кафтан, пояс наматаў на стан акуратна, моцна, туга, сунуў за кушак і пугу. Не пайшоў, нібы паплыў. Выгляд горды ў Вані быў. І як толькі заявіўся, нізка бацьку пакланіўся, кашлянуў і папытаў. Ты... Нашто мяне падняў? Ты ж парушыў цар дамову. Цар нахмурыў грозна бровы, ён ускочыў і... Маўчаць! Як пачаў крычаць. Ты адказваць мне павінен. Я ж табе ні ў чым не вінен. Царскае схаваў дабро. Жара птушчы на пяро. Я не цар ужо, павярынь. Ох ты нехрыст! Ох татарын! Тут Іван махнуў рукой. Ціха, бацюхна, пастой! Я ні шапкі не паказваў і нікому не расказваў, як жа ў тайну ты пранік. Ты не цар, а чараўнік. Эй, мне не трэба гэта слава. Ты адказвай мне як справа. Я скажу, няма пяра. Суд не выламлю за рабра. Я зганю цябе ў астрозе, закатую. І ў знямозе цар куфэрак адчыніў, бляск усіх і асляпіў. Ну, Крутіль, цяпер што скажаш? Захлусню цябе я з пляжу. Ох, даруй мне, бацька цар, перажыць мне дай удар. Больш хлусіць табе клянуся, нават крышку не возьмуся. І зваліў яго спалох, пластам на падлогу лёг. Першым разам я дарую, але потым, як пачую ад цябе крутню-мутню, галаву з плячэй сатну. Я такі, паверыць можаш, але ты мяне трывожыш. Ты хваліўся птушку жар раздабыць, прынесці удар, каб аздобіць мне святліцу. Цар, даруй мне небыліца. Нехта зноў табе наплёў. Я паклясціся гатоў, не хваліўся я нікому. Пра пяро то тут самому мне няёмка. А пра жар, што ты, валадар? Птушку гэтую не ведаў, не хачу наклікаць бедаў. Ты спрачацца, а халоп, ды табе за гэта ў лоб. Аж затрос цар барадою. На зямлі ці пад вадою насаджу на кол цябе. Так красаю, не саб'е ў бок ніхто мяне ніколі. Цар я, не терплю сваволю. Ды не думай, я не кат. Вось канкрэтны мой загад. Тыдні тры даю на лову, і каб дар той адмысловы, каб жар птушку мне прынёс. Сам рашаеш ты свой лёс. Ну, вон, халоп. Іван заплакаў. Цар ёсць цар, заўжды аднакаў. Ён пайшоў на сенавал, збіты горам напавал. Гарбунок, як толькі ўбачыў, што Іванка ледзь не плача, зразу перастаў скакаць і круціцца вераваць. Што ж ты, Ванька, не вясёлы? Ты ж не босы і не голы. Кажа так яму канёк, сам жа круць, верць, як мянёк. Шчыра мне ўсё раскажы, што на сэрце, на душы. Захварэў мо, нездаровы, памагчы табе гатовы. А мо некі лихадзей пад цябе пад коп вядзе. Ён канька абняў, прылашчыў. Чалавек я ўжо прапашчы. Цар пяро маё займеў і жар птушку захацеў. Не злаўлю, на кол пасадзіць. Што ты можаш мне парадзіць? І сказаў яму канёк даўгавухі гарбунок. Каб мяне тады паслухаў, не было б цяпер так туга. Але ты падняў пяро, і пайшло не на дабро. Толькі я скажу па дружбе, гэта ўсё яшчэ не служба. Служба ўперадзе, Ванёк, цяжкі будзе твой хлябок. Да цара ідзі, не грэбуй, і скажы, што ночвы трэба, а лепш двое, і пшана, і заморскага віна, каб далі ўсё па заказу, безумоўна, хутка зразу, выязджаем раніцой. А назаўтра вельмі рана разбудзіў канёк Івана. Гэй, Іванка, хопіць спаць! Трэба птушку даставаць. Ваня наш хутчэй падняўся ў дарогу, раз сабраўся. Двое ночаў і пшаной заморскае віно не забыў, узяў і хлеба, бо заўсёды ў ім патрэба. Жуючы на поўны рот, скіраваў канька на ўсход. Добра, што цяплей адзеўся. Наш Іван ямшэю сеўся і прысвіснуў на канька гарбунка здаравяка. Цэлы тыдзень праскакалі ля густога лесу сталі, і тады яму канёк, даўгавухі гарбунок, кажа гэта. Слухай, Ваня, сярод лесу на паляне узвышаецца гара, спрэс даверху з серабра. Там цячэ адна крыніца з вельмі смачнаю вадзіцай, і жар птушкі мкнуць туды, каб напіцца той вады. Там засаду на іх зробім, там жар птушку мы і зловім. Гарбунок, малы вушан, між гарбоў сядзіць Іван, выбягае на паляну. Заняло тут дух Івану. Што за цуд, за прыгажосць, мора кветак красак скрозь. Акране прывольны ветрык каляровых красак нетры, нібы іскры стуль ляцяць і вясёлкай зіхацяць. Пасярод жа той паляны, нібы воблака, зіхмяна ў гору мкне сама гара, спрэс даверху серабра. Быццам сонца там начуе, канты ў золата фарбуе, самы верх тае гары свечкай полымем гарыць. Вось канёк па касагору з Ванькам нашым лезе ў гору, да крыніцы дабрылі, ля якой ще не былі. Гарбунок Івану кажа: «Скора ноч тут скрозь заляжа, сып у ноч выты пшано, лій заморскае віно, размяшай усё ў іх разам, а сябе сам не паказвай, пад другія ноч влезь і закрыйся добра ўвесь. На світанні да зарніцы птушкі будуць ля крыніцы, як пачнуць пшано кляваць ды па-свойму гергітаць, ухапі адну, што бліжай. Птушка жар табе не чыжык, моцна ў руках трымай, крык на помач падымай, падбягу сюды, як бачыш. А ў жар птушкі хвост гарачы, можна рукі апячы, як схапіць і валачы». Знік з вачэй канёк забава. «Разумнік я, мне слава, рукавіцы захапіў». І мармычучы матыў, Ванька ўсё зрабіў як трэба. Дажаваў астаткі хлеба, пад начоўкі ў міг залез, меў гэтым інтарэс. Вось паўночнаю парою цемра знікла над гарою. Сталі птушкі падлятаць, ды ляцяць усё, ляцяць. Стаў гармідар тут вялікі, лопат крылаў, сварка, крыкі. «Ды іх тут дзясятка ўспяць, ды я был столькі мог сабраць, каб усіх пералавіць ты прадаць, эх, можна б жыць. Не за многа, тут не ў вязках, хараство якое, казка! Нашым курцам да іх, ох, далёка!» І ў той міг папаўзлі бліжэй начоўкі. Шлях Івана быў нядоўгі. Скок з-пад схованкі наўпрост да жар птушкі, цап за хвост. «Гей, канёчак-гарбуночак, прибягай хутчэй, дружочак! Ёсць адна! Схапіў, злавіў!» Закрычаў, загаласіў, а жар птушкі нуль увагі, пап'янелі з пшонай брагі, пачалі мацней крычаць і не хочуць уцякаць. Гарбунок падбег імгненна. «Ты зрабіў усё адменна, а цяпер хутчэй, дружок, засадзі яе ў мяшок, толькі завяжы старанна», кажа конік да Івана. «І на шыю мне прыладзь». «Пачакай, дай распужаць мне жар птушак гэтых п'яных, ад іх крыху несціханных скоро трэсне галава, у палёт пара, братва!» Ён і бегал, і крычаў, рукавіцамі шпурляў. І нарэшце чарада, хоць была яшчэ яда, ў паветра паднялася, кругам вогненным звілася, пацягнулася ў той бок, дзе была гара аблок. У сталіцу прыскакалі і ў палац, хоць не чакалі. Што? Жарптушка ваша дзе? Тонам грозным цар вядзе, сам за спальнікам ціхуе, як на ўсё ён рэагуе. Можа, спальнік гэты хлус, ці патрэбен з ім хаўрус? З хваляванняй да кукі спальнік згрыз сабе ўсе рукі. Ванька ж кажа: «Птушка тут, толькі вось які статут, вокны хай зачыніць служкі, а то не ўпільнуем птушкі». І Ванюша свой мяшок да стала хутчэй звалок. Слугі ўраз папрыбягалі і ўсе вокны зачынялі, мех на стол Іван падняў і аборку развязаў. Быў агульны выкрык: «А!» Быў ва ўсіх адзіны страх, вочы ўсе пазатулялі, ад стала падступалі. Цар крычыць на ўвесь базар: «Ой, ратуйте! Ой, пажар! Вёдры ўсе хутчэй хапайце і тушыце! Залівайце!» «Што ты, цар, які пажар? Гэта свеціць! Птушка, жар!» Ледзь не ўпаў Іван ад смеху. «Бачыш? Добрую потеху батька цар тебе здобыл!» «Я завжди тебе любил!» — отказал так цар Ивану. «Службу справил беззаганно. Чем же одарить таким? Будешь царским стремяным!» Як пачуў такое спальнік, што ў канюшні быў начальнік, мармытнуў сабе пад нос: «Ну, пастой, малакасос, пакуль казку будуць баяць, шмат разоў змагу абхаяць. Зноў цябе я падвяду, дурань Ванька, падвяду!» Сябры, вы слухалі другую частку вершаванай казкі «Канёк Гарбунок» у перакладзе Павла Міцько. Аўтар арыгіналу Пётр Яршоў. Пастаноўка рэжысёра Валянціны Кірнажыцкай. Рэдактар Святлана Вавілава. Гукарэжысёр Міла Зуб. Ролі ў радыёпастаноўцы выконвалі: народныя артысты Беларусі Павел Дубашынскі, Арнольд Памазан, Віктар Манаеў, а таксама артысты Алена Сідарова, Александр Ждановіч, Валерый Мароз, Владзімір Корпусь, Юрый Аверьянаў і Вячаслаў Галуза. Запіс 1995 года.